Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Elvan Cantekin ile birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Oya Ünsal'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, Elvan hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün iki konuğumuz olacak. Hemen telefonla yurt dışında olan Okan Tüysüz hocamıza bağlanıyoruz. Okan hocam merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz, çok teşekkürler. Okan hocam, dünyanın neresine giderseniz gidin sizi buluyoruz. Evet, ne mutlu. Teknolojik imkanlara şükretmek lazım. Evet. Evet hocam, çok da ihtiyaç duyduğumuz bir sırada ulaştık size. Bodrum depremleri hocam, ne dersiniz? Evet. Bodrum çok tedirgin. Şimdi Batı Anadolu, daha önce de defalarca konuştuğumuz gibi, dünyanın en sık deprem üreten bölgelerinden bir tanesi. En büyük değil ama en sık. Geçmişe baktığımız zaman 7'nin biraz üstüne çıkan, 7.2'lere kadar çıkan depremler üreten bir bölge. Bu bölgenin özelliği kuzey-güney yönünde genişlemesi. Yani şöyle tarif edelim. Örneğin Saros Körfezi'nde oturan birisi ile Datça'da oturan birisi arasında mesafe hassas olarak ölçülebilseydi, ki ölçülüyor zaten. Bu bir yıl sonra bu iki arkadaşımız birbirlerinden aşağı 4 santimetre kadar uzaklaşmış olacaklardı. Tabii bu milyonlarca yıllık süreçte gelişen olayın sonucunda bizim graben dediğimiz çöküntü alanları, iki kenarı fayda sınırlı alçak düz alanlar gelişiyor. Bunlar işte Büyük Menderes, Küçük Menderes gibi, Simav gibi alanlar. Bunlardan bir tanesi de Gökova grabeni dediğimiz. Doğuda aşağı yukarı Sakar civarına kadar uzanan ve batıya doğru kuzeyde Bodrum, güneyde Datça Yarımadası'nın, Reşadiye'nin bulunduğu bir büyük çöküntü alanı. Bu çöküntü alanı içerisinde Ege Denizi tarafından istila edilmiş. Evet. Bu alan içerisinde oldukça detaylı çalışmalar yapıldı. 1995 yılında burayla ilgili bir çalışma yapıp karada yayınlamıştık. Daha sonra da deniz içerisinde bazı arkadaşlarımız sismik araştırmalar yaptılar. Bunların sonucu şu: bu Gökova grabeni dediğimiz bölgede, özellikle kuzeyde Akyaka'dan başlayan Bodrum açıklarına ve oradan Kos'a kadar uzanan büyük bir fay var. Bu fay aşağı yukarı 7 büyüklüğüne kadar deprem üretme kapasitesine sahip. Uzun bir fay o zaman hocam bu. Uzunca bir fay, evet, 90 kilometre civarlarında. Biraz çok Yunanistan'daki devamını bilmiyoruz. 90-100 kilometre var bildiğimiz kesimi. Bir de güneyde Reşadiye, Datça Yarımadası'nın kuzeyinde bazı paylar var. Yine yapılan sismik çalışmalara göre Körfez'in içerisinde de çok sayıda küçük küçük fay var. Bunların sayısını bile açıkçası bilmiyorum. Evet. Şimdi bu geçtiğimiz günlerde olan deprem 6.5, 6.6, 6.7 arasında büyüklükler verildi. Ve bunun arkasından da çok sayıda artçı gelişti. Deprem geldi. Dün olan da depremler gelişti. Dün olan da 5.2 ya da 5.3 olarak verilen değerlerde bu dizinin içerisinde yer alan bir artçı deprem olarak değerlendirilebilir. Bu tür artçılar aslında olmaya devam edecektir. Çünkü Batı Anadolu'nun deprem karakteristiğini oldukça iyi biliyoruz. Bu süreç sanıyorum 1-2 ayı bulabilir. Oldukça küçülecek değerler ama zaman zaman bu tür 4'ün üzerine çıkan depremleri de yaşamak mümkün. Ama bu yörede büyük bir deprem, yıkıcı bir deprem olma olasılığının çok zayıf olduğunu, hatta olmadığını düşünüyoruz. Çünkü 6.6'lık deprem burada biriken enerjiyi büyük ölçüde boşaltmıştır. Evet. Geçmişte de burada yakın zamanlarda 5 civarında depremler olmuştu. Bunlarla birlikte baktığımız zaman Yokova Körfezi'nde aşağı yukarı 150 yıl yıkıcı bir deprem beklentimiz yok. Hocam bir şeyi sormak istiyorum. Şimdi bu 5 ve üzerindeki depremler, bu bahsettiğiniz 90 kilometrelik fayda mı oldu, yoksa diğer küçük diye ifade ettiğiniz faylarda mı oldu? Şimdi bu 90 kilometrelik fayda 6.6'lık bir deprem meydana geldi. Onun arkasından çok sayıda burada küçük fayda var. Aynı evet. Ayın hareketi de olabilir ya da bu küçük faylar, bu 6.6'lık deprem tarafından tetiklenen daha küçük fayların hareketi de olabilir. Ama zaten bu küçük fayların daha büyük bir deprem üretme potansiyelleri yok. Evet. Bunu net olarak hani söylemek tam artçı mıdır, yoksa orada küçük faylardan biri mi kırıldı? Çok mümkün görülmüyor bunu söylemek. Hocam şimdi baktığımız zaman esasında şöyle bir... geçtiğimiz 12 ay içerisinde falan Çanakkale depremi var, sonra Midilli var, sonra Karaburun var, sonra Çeşme'de galiba oldu, bilmiyorum, Bodrum, böyle sanki güneye doğru bir Kuzey Anadolu fay hattında gördüğümüz böyle batıya doğru bir şey var, hareket vardır ya, burada da böyle bir güneye doğru bir hareket var. Bu yani devam etmesi beklenen bir hareket mi, yoksa bir tesadüf mü bu? Bunu pek söylemek mümkün değil. Yani Ege bölgesinde, çünkü kuzeyden güneye ta Karos Körfezi'nden başlayan, güneyde Gökova Körfezi'ne kadar uzanan, doğu batı uzanımı, kuzey doğu güney batı uzanımı, çok sayıda fay var. Bunların herhangi birinde herhangi bir anda deprem olması bizler için şaşırtıcı değil. Bunların bir sıra izlemesinin de aslında pek bir mantığı yok. Çünkü bizim özellikle Reyazlı fayı için söylediğimiz hani batıya doğru düşüyor depremler kavramı, evet, tek bir fay sisteminin üzerinde gelişen bir dizilim. Buraya baktığımız zaman dağınık, birbirinden bağımsız, birbiriyle pek ilgisi olmayan ama tümüyle Ege bölgesini düşünecek olursanız tek bir nedene bağlı olarak gelişen bir fay sistemi var. O nedenle hani kuzeyde olması, güneyde olması, bunlar tümüyle tesadüf olarak da açıklanabilir diye düşünüyorum. Siz geçmişte, geçen sene esasında bu Knidos'ta bir araştırmalar yapıyordunuz. Bununla bağlantısı var mı bunun? Şimdi Knidos'ta aşağı yukarı bunun gibi bir fay. Fakat Knidos fayı Datça Yarımadası'nın güneyinde yer alan ve geçmişte hareket etmiş, deprem üretmiş bir fay. Ayrı bir fay ama aynı sistemin içerisindeler. Aşağı yukarı birbirlerinden sanıyorum 30-40 kilometrede bir mesafeleri var. Üçü miktarında. Ama ayrı bir fay. Knidos'taki ile bu Bodrum önlerindeki fay farklı bir fay. Anladım. Evet. Hocam bu 7 büyüklüğünde deprem üretebileceği ihtimali olan 90 kilometrelik fayın 6.6 büyüklüğünde gerçekleşen depremden sonra bir tetiklemeden bahsettiniz. Doğru mu anladım? Evet, yani bu kendisinden daha küçük fayları tetiklemiş olabilir. Evet. Bunlara stres yükleme diyoruz biz, bilimsel anlamıyla stres yüklemiş olabilir. Ve işte bunlar da bu mesela dün yaşadığımız 5.3'lük depremi üretmiş olabilirler. Evet, bu tetikleme daha büyük bir fay olmadığı için bölgede genellikle işte daha küçük 5-4-4 gibi depremleri üretebilecek niteliktedir. Evet, Kandilli'nin güncellemesi 5.1 hocam. Dün 5.3 olarak açıklamıştı. Sonradan evet. 5.2'ye geldik. Son güncelleme ise 5.1. Bir şey daha soracağım. Büyük fayın uzun fayın küçükleri etkilemesi söz konusuyken, küçüklerin de büyüğü etkilemesi söz konusu mudur hocam? Değildir. Yani küçük bir fay büyük bir fayı genellikle tetiklemez. Evet. Dolayısıyla bu küçük faylar daha büyük bir deprem üretir demek doğru değil. Evet. Bir bilgiyi tekrarlamakta fayda görüyorum. Özellikle Bodrum'daki endişe içinde olan insanların duyması için sizin tahmininiz bu 90 kilometrelik fayda daha büyük bir depremin yakın bir tarihte gerçekleşmeyeceği doğrultusunda. Bunu da doğru anlamış mıyım hocam? Evet, doğrudur. Yani burada daha büyük bir deprem beklentimiz önümüzdeki bir insan yaşam süreci içerisinde yok. Evet, yani beş... Ama küçük depremler olur. Bunlar olacaktır. Dörtlük, beşlik depremler. Bunların olması doğaldır. Ama bu yaşadığımız gibi 6.6'lık bir depremi bir daha bu bölge için en azından bu fay üzerinde beklemiyoruz. Evet, sizin bu geçen seneki Knidos'ta yapmış olduğunuz araştırmaların sonrasında Avrasya Yer Bilimleri'nin Bodrum'da Gökova Körfezi'nde yaptığı başka araştırma oldu mu hocam? Evet, şu anda arkadaşlarımız orada. Cengiz Yıldırım benim eski doktor öğrencim, şu anda doçent, bizde bir arkadaşımız. Bildiğim kadarıyla Bodrum'da yine Muğla Üniversitesi'nden eski bir öğrencimiz Ersen Aksoy. Evet. Onunla beraber bu tsunami olayını araştırmaya çalışıyorlar. Gelen ihbarlar kıyıda belli bir miktar yükselme olduğu şeklinde. Bu yükselmenin ne kadar olduğu yönünde araştırmalar yapacaklar. Ama şu anda arazideler tabii. Onların ne tür bir sonuçları olacak ben de merakla bekliyorum. Evet hocam, biz zaten sizden sonra ODTÜ'den Profesör Doktor Ahmet Cevdet Yalçıner Hoca ile görüşeceğiz. Onların da bir araştırması oldu raporları bölgede biliyorsunuz. Var. Raporları var. Evet. Ondan da son durum hakkında detaylı bilgileri almayı umut ediyoruz. Sizin yurt dışındaki seyahatiniz sanıyorum gene mesleki bir faaliyet için olsa gerek, çünkü sürekli hareket halindesin. Ha, değil mi? Aa, çok sevindik hocam buna. Buna çok sevindik çünkü uzun zamandır... Hanımın baskısına dayanamadım artık. Çok iyi. Hanımefendiye de sevgilerimizi ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet. Sağ olun, teşekkür ederim. Biraz dinlenmek iyidir hocam. Oldu. İyi, çok güzel hocam. İyi tatiller. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Size iyi tatiller diliyoruz hocam. Hoşçakalın. Hoşçakalın hocam. Evet. Evet, Elvan. Şeyi sormaya korktum esasında, neredesiniz diye. Biliyorsun Okan Hoca'nın gittiği yerlerde belli bir süre sonra deprem oluyor. O yüzden evet. Hani o ülkenin turizm şeyinde, ekonomisinde. Yok ama vermedim. Bu sefer sağlamda herhalde, çünkü eşi götürmüş. Eşi götürmüş, tamam. Mesleki olarak git seçilmiş yer, lokasyon. Evet, tabii bir de şeyde de özellikle sosyal medyada da işte 20 Ağustos'a dikkat edin falan gibi bir takım tahminler dolaşıyor ama... Her depremden sonra olduğu gibi. Evet, her depremden önce ve sonra olduğu gibi. Evet. Çünkü nerede korkulan bir şey varsa buna ilişkin olarak biraz da bilimsellikten uzak dedikoduların ve yazışmaların arttığını tahmin ediyoruz. Afet yönetimi açısından en önemli şeylerden birisi doğru iletişim. Yani bunu her yerde, derslerde olsun, işte halka verdiğimiz eğitimle programlarında olsun her zaman söylüyoruz. Doğru iletişimi sağlayabilmek, doğru bilgiyi insanlara aktarabilmek panik yaratacak ya da herhangi bir şekilde olumsuz sonuçlar doğuracak bir takım haberlerin sosyal medya olsun, başka alanlarda olsun yayılmasını engellemek gerekiyor. Bu konuda belli bir bilince varmamız lazım. O yüzden de sosyal medyada böyle kaynağı belirsiz bir takım haberler falan, onlara rağbet etmemekte büyük yarar var. Evet. Ve çok açık bir şekilde ifade etmeliyiz ki deprem olacağına dair veyahut da olmayacağına dair açıklamaların hiçbir tanesini dikkate almamak lazım. Şu anda kesin olarak kanıtlanmış bir şey yok. Tabii evet. Medyada duyuyoruz, işte bir takım şeyler var. Çalışmalar falan Türkiye'de de var. Dünyanın çeşitli yerlerinde de var. Ama yani bu çalışmaları yapan kişiler de aynı şeydiler. Kesin kanıtlanmış bir durum metot, söz konusu. Bir metot ya da bir yaklaşım yok bu konuda. Evet. Erken depremin önceden haber verilmesi şu an için mümkün olmaz. Mümkün değil. Olmayacağına dair açıklamalar yapmak da son şekilde derece hatalı. Evet. Hatta örneğin İstanbul'da depremin ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin yapılmış açıklamaların da hiçbir şekilde ciddiye alınmaması gerekiyor. Ama yapılması gereken çok daha önemli işler var. Kendimizi, evimizi, ailemizi, yakınlarımızı, iş yerimizi koruma altına alacak, afet risklerinden uzaklaştıracak her türlü önlemi olası bir afet. Ne zaman olacağını bilmiyoruz ama olması söz konusu. Bu konuda herhangi bir soru işareti yok kafamızda. Bu afete hazırlıklı olmak. Şu anda yapılması gereken bu. Onun ötesindeki tartışmalar her programda neredeyse söylediğimiz gibi abesle iştigal. Evet. Önümüzdeki hafta program günümüz çarşamba ve tarih olarak da 16 Ağustos 2017. Evet. Yani 99 Körfez depreminden tam 18 yıl sonra programımızı gerçekleştireceğiz. Orada da büyük olasılıkla 99 yılında deprem döneminde Açık Radyo Deprem İletişim Merkezi'nin Ardim'in yayınlarından yaptığımız bir seçmeyi sizlere aktaracağız. Özellikle de tabii ki aradan 18 yıl geçmiş vaziyette o gün doğanlar, 17 Ağustos gününde doğanlar bugün 18 yaşındalar. Evet. Aslında ciddi bir tarih söz konusu. Bir hatırlatmanın, bu hatırlatmanın yararlı olmasını umut ediyoruz, diliyoruz. Onun da ötesinde esasında bu 18 yıl içerisinde, geçen 18 yıl içerisinde vatandaş olarak ne kadar bilinçlendiğimiz, o zamanki bilgi şeyimiz, düzeyimiz ve gösterdiğimiz tepkilerle bugün gösterebileceğimiz tepkiler arasında ne gibi farklılıklar olduklarını falan değerlendirip bir şeyler yapmış mıyız, yapmamış mıyız, hazır mıyız, hazır değil miyiz, bu konuda bir belki de değerlendirme noktası olabilecek bir program olacak o. Evet, ondan sonraki haftada gene böyle bir değerlendirmeyi yapmayı planlıyoruz ve sizlere iletmeye çalışacağız. Şimdi ilk önce Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamızla görüştük ve Bodrum depremiyle ilgili aslında bu birkaç program yaptık bu konuyla evet. ilgili olarak. Hemen aradan sonra Profesör Doktor Ahmet Cevdet Yalçıner hocamıza bağlanacağız. Ahmet Cevdet Yalçıner, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Dalı Kıyı ve Deniz Mühendisliği Öğretim Üyesi. Onlar çok ciddi bir çalışma yürüttüler. Hemen Bodrum'daki büyük 6.6 büyüklüğündeki depremden sonra evet. ve orada tsunami'yi tespit etmeye çalıştılar. Yerelden insanlarla da görüştüler. Kıyılarda ölçümler yaptılar. Onun detaylarını da bir rapor haline getirdiler. Bu raporu hocamızla saat 4'ten itibaren konuşacağız. Şimdi aslında bir müzik parçası dinleyebiliriz. Müzik parçamızı dinledikten sonra 4'e kadar yine kendi aramızda konularımızı konuşacağız. Dinliyoruz efendim. Yeah. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Programı Elvan Cantekin ile birlikte sunuyoruz. Programımızın birinci bölümünde Profesör Doktor Okan Tüysüz Hoca ile görüştük ve Bodrum depremine, Bodrum'daki faylara ilişkin bilgileri aldık. Çok kısaca özetlemek gerekirse Bodrum'da 90 kilometrelik bir fay var ve bu fay 7 büyüklüğünde bir deprem oluşturabilecek bir fay. 6.6'lık depremin gerçekleştiği fay burası ama yakın bir tarihte yeni ve büyük bir deprem beklentisi yok. Enerjinin önemli bölümünün boşalmış olacağını tahmin ediliyor. Evet, Gökova grebeninde. Ama çevresindeki ufak tefek kayalarda da bir takım hareketlenmeler beklenebilir. Dedi. Zaten Gökova depreminde birden işte 4'e kadar sürekli deprem oluyor. Hatta günde böyle 20-30 tane deprem kaydı alıyoruz. 5.1 ile de dün bayağı büyük bir artçısı geldi. Evet, bir de Datça'daki faydan bahsetti ama o da sonuç olarak şu anda büyük bir deprem oluşturabilecek bir fay değil. Bodrum'daki dostlarımız bina yorgunluğu konusunu ele almamızı istediler. Evet, yani birçok deprem sonucunda binalarda bir takım ufak tefek hasarlar olabilir ama siz olun, binanızı kontrol ettirin. Binanızda yapısal bir eksiklik, bir hasar, şüphe çeken bir durum, demirlerde paslanma, betonun dışına çıkmış olan paslı demirler benzeri bir takım görsel olaylarla karşılaşırsanız bunlarla ilgili yetkili ve bilgili uzman kişilere başvurunuz ve onlardan sorunun çözümlenmesini temenni ediniz. Evet. Temenni edelim. Evet, çünkü uzmanlar konusunda da çok net bilgiler veremiyoruz. Bu bir iş biraz temennilerle biraz da tabii güvenle yürüyecek. Evet. Bir dolu geçirdik. Programımızda bundan da bahsetmiştik. Daha önceki programımızda. Ama esas vurduğu bölge de Haydarpaşa. Hatta Haydarpaşa Camii'nin kubbesini de uçurdu. Kubbe değil de külahını. Evet, minare külahını uçurmuş. Uçurdu, doğru. Yani orada bilmiyorum, meteorologlar onu çok daha iyi şey yaparlar ama bir böyle ufak bir hortumsu bir şeyin hareketinin olduğunu tahmin ediyorum ben. Çünkü aynı zamanda oradaki gantry winch, limandaki büyük bir konteyner winch'i, o yıkılmış. Bugün hatta gelirken onu da gördüm. Ondan sonra da Acıbadem civarında da çok çatının uçtuğu ve çok hasar olduğu söyleniyor. Bu konuda herhalde meteorologlar o şeyi, izini takip ediyorlardır. Ama gittikçe hiç daha önceden sözünü etmediğimiz bazı şeyler gündeme gelmeye başladı. İşte hortumdu, bu şekilde çok şiddetli yağışlardı, işte cevizden daha büyük dolulardı bunu. Sıcaklıklar tabii ki. Nem çok yüksek, nem oranları. Yani dolunun yaptığı hasar esasında 1 milyar dolar civarında bir rakam vardı bu geçen gün gazetelerde. Bu rakam tabii çok hani kolay tespit edilecek bir rakam değil. En basitinden ben de sürpriz olarak işte tatilden geldiğimde salondaki camın kırık olduğunu gördüm. Evet. Bir dolu tanesi de onu da orayı da kırmış. Hangi semtte? Sarayçet'te. Evet. Şimdi yani bu şekilde hem maddi zarar veren hem de insan hayatını da tehdit eden bir takım olaylar, meteorolojik olaylar daha fazla gündeme gelmeye başladı. Esasında çok belki üzerinde duramıyoruz ama Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde de ciddi su baskınları vardı geçtiğimiz günler içerisinde. Hani 2017 yazı o filmlere başlık olacak, böyle Summer of 2017 diye 2017 yazı diye böyle bir şey yapmak lazım. Hakikaten art arda çok ciddi ve meteorolojik olaylarla. Sadece meteorolojik olaylar değil de bir de ayrıca depremler, orman yangınları şunlar bunlar filan, yani bayağı büyük bir hem iklim değişikliğinin getirdiği bir takım şeyleri izledik hem işte kentleşme konusundaki artık en üst kademede de itiraf edilen durumun ortaya çıkardığı işte altyapı sorunları. Bunlar bütün bunlar evet. Evet. Yani 2017 yazında kendini çok sık gösterdi. Şöyle bir şeyden Haziran'dan itibaren bir baktığımız zaman hakikaten ekonomik olarak da can ve mal kaybı, can kaybı açısından da ciddi olduğunu göreceğiz. Evet, biz geçen haftaki programımızın tamamını buna ayırdık ve Ömer Madra'nın da katıldığı bir program yaptık ve temel etkenin elbette küresel iklim değişikliğinin sonuçları olduğunu bir kez daha vurguladık. Aynı zamanda NASA'nın son yayınladığı bir video grafik var. Bu video grafiğe evet. Açık Radyo'nun internet adresinden de ulaşmak mümkün. 1900 yılından 2016 yılına kadar grafikte, video grafikte ortalama sıcaklıkların nereden nereye geldiğini görüyoruz. Açık Radyo internet adresinde sitenin ana sayfasında hemen bu 35 saniyede küresel ısınmanın tarihini evet. izleme imkanımız var. Biraz sonra Ahmet Cevdet Yalçıner Hoca'ya bağlanacağız. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere ODTÜ İnşaat Mühendisliği Hidrolik Dalı Kıyı ve Deniz Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi kendisiyle Bodrum'da gerçekleşen tsunami'yi konuşacağız. Bu tsunami konusunda çok ciddi tartışmalar çıktı. İşte bu tsunami midir, değil midir evet. diye. Bu konuyu da ikinci olarak gene programımızda ele alıyoruz ve Ahmet Cevdet Yalçıner hocamızdan bu konuda da bilgileri alacağımızı düşünüyoruz. Evet, şimdi telefonla bağlanmaya çalışıyoruz. Bir toplantıdan çıkar çıkmaz da bizimle konuşmaya başlayacak. Ahmet Hoca'yı konuyla ilgili olan şeyler ki bilirler. Ahmet Hoca bu konuda, tsunami konusunda dünyada sayılı uzmanlardan bir tanesi. Yani sadece Türkiye'de değil, dünyada olan tsunami olaylarının incelenmesinde de çok ciddi olarak yer almış, raporlar yazmış. Birleşmiş Milletler'den uzman olarak da çalışmış bir kişi. Türkiye'deki tsunami olayı, bu da yeni bir kavram esasında. Evet. Hani hortum falan diyoruz ama bu tsunami de yeni karşılaştığımız bir kavram oldu. Evet, şimdi bağlanacağız sanıyorum. Evet, bağlandık. Alo. Teşekkürler. Alo. Ahmetciğim merhaba, Elvan ben. Merhabalar Elvan, nasılsın, iyisin? İyiyim, teşekkür ediyorum. Seni bir toplantıdan şey aldık, ara vermeye neden olduk ama önemli bir konuydu. Bir programda bu konuyu da işlemek istiyorduk. Bir de senin de çok yoğun programın olduğunu biliyoruz. Onun için bir dahaki hafta da yakalayamayacağız. Dedik ki bu bir şey yaptık, çok teşekkür ediyoruz. Hocam merhabalar, Gürhan Ertür ben. Çok teşekkürler. Evet. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Şimdi geçtiğimiz 21 Temmuz günü Bodrum'da 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve belki de bilemiyorum ben çok net ama Türkiye'de hani son yıllarda böyle gerçekten bir tsunami, bir deprem kaynaklı bir dalganın net olarak gözlemlendiği ve de zararının ve etkilerinin tespit edilebildiği bir olay oldu. Evet. Bu konuda siz de Ortadoğu Teknik Üniversitesi olarak bir çalışma yaptınız. Bu konuda bize bir aydınlatır mısın? Çok teşekkür ediyorum. 21 Temmuz gece yarısıydı. 20 Temmuz'dan sonra aslında literatüre bu bilinmiş zamanına göre 20 Temmuz akşam olduğundan dolayı 20 Temmuz depremi olarak geçiyor. Etkili olduğu yerde Bodrum Yarımadası. Ve de önemli, yalnız Türkiye'nin değil, Avrupa'nın gözdesi olan bir şehirde kili olması açısından önemli. Ancak yarattığı dalga bizim için çok daha önemli. Bunun birçok tabii ki önemli ve dikkat çekici noktaları var. Öncelikle can kaybının olmaması. Türkiye'de depreme karşı son onlarca yıl içerisinde 1999'dan beri yapılan şartnameler, denetlemelerin önemli bir faydası olduğunu söyleyebiliriz. Denizde oluşan dalga ise 6 şiddetindeki deprem için tam sınırda tsunami oluşması için olan bir büyüklüktü. Ve de bu dalganın Karahada, Kos ve Bodrum arasındaki bölgede yer almış, oluşmuş olması dikkat çekici. Bizler de zaten bu dalganın kıyılarda yaptığı etkilerin tamamen ayrıntılı araştırmasını yaptık. Ve de dalganın oluştuğu bölgenin neresi olduğu ve ne şekilde bir kenarında bir normal hareketlenme oluştuğu deprem sırasında inceledik. Ve ona göre de bazı sonuçlar çıkardık. Onları özetlemek isterim. Öncelikle dalganın en fazla etkili olduğu bölge Gümbet Koyu'ydu. Gümbet Koyu içerisinde olağan dışı hareketler oldu. Daha depremler önemli olsunlar ve daha birkaç daha süren çiftlik içerisinde. Bunların tabii ki dünyadaki olan etkilerinin tamamen büyüyen toplamış durumdayız. Ancak bunun yaratacağı yaratan mekanizmanın ne olduğu üzerinde çalışmalar sürüyor. Bizim çalışmalarımız ve birçok uluslararası uzmanın da ayrı yönde başka konulardaki disiplinlerden çalışan uzmanlarla. Dalga özellikle ilginç bir şekilde Bodrum Yarımadası'nda Bodrum içerisindeki bölgede değil, yani Bodrum'un limanında değil, Gümbet Koyu'nda önemli etki ve hasar yapan tekniklerine hasar veren bir özellik gösterdi. Kos'ta da benzer özellik Kos'un kuzey kıyılarında ve özellikle Kos'un limanında gösterdi. Aslında lokal sayabileceğimiz okyanusta olsa 900 kilometreye varan fay kırılması, bunun yarattığı tsunami kıyıda 1000 kilometreyi varan kıyılar etkileyen. Buradaki fayın kırılma uzunluğu 18-20 kilometre olarak gözükmekte ise de tsunami yaratan kısmı 10 kilometrelik bir kısım Karahada'nın güneyinde. Kos ve Karahada arasındaki bölgenin yaklaşık 150-200 metre derinlikteki bir bölge deniz tabanının 40 santimetre çökmesiyle ortaya çıktı. Bu bizim için ilginç bir bilgiydi. Bunun daha ayrıntısını araştırıyoruz. Tabii ki yer bilimciler birçok konuda uzmanlar. Kıyılarımızdaki etkilerini kısaca özetlemek istersek, çünkü herkesin beklentisi bu böyle bir olayın tekrar olabilip olabilmeyeceği ya da bunu karşı nasıl tedbir almamız gerektiği konularında bunlara özellikle değinmenizde yarar var. Çünkü biliyorum dinleyicilerimizin de bu tür afetlere karşı bilgi edinildiğini en azından bilgiler için zaten Bodrum'da yaşayanlar deneyim de kazandı. Bilgiler de farkındayız da arttırmamız. Bu da Gündoğdu Koyu'nda net olarak gözlenmişti. Tekneleri etkiledi, tekneleri sürükledi. Ve bazı teknelerde su suya tutularak hasar yanmalarına neden oldu. Zaten adından da belli. Liman dalgası olarak Japonca teriminin karşılığıdır. Kusur liman ve dinamik dalga sözcüklerinin birleşiminden gelir. En çok etkileri veya belirtileri limanlarda olur. Zaten Bodrum'un Yarımadası'nın güney kıyılarında bulunan o gece tekmede olan kaptanların hepsi farklı bir anormallik yaşadılar. Hayatlarında görmedikleri akıntı şiddetli akıntıları ve suyun dakikalar içerisinde yükselmesi ve dakikalar içerisinde çekilerek kıyıda yaklaşık 1 metre su derinliğine kadar çekilip 100 metre kadar mesafede deniz tabanının ortaya çıkmasını gördüler. Gümbet Koyu'nda denizin karaya attığı balıklar da. Pardon Ahmet, bu olay depremin o işte kaç saniye sonrasında gerçekleşti? Yani oradaki şey ne? Depremin olmasından 5 dakika sonra Gümbet Koyu'nda sular çıktı. 5 dakika sonra. Peki 5 dakika sonra? Yani 13. dakikada da depremden sonra 13. dakikada sular ilerledi ve karaya girdi. Buradan da dalganın 16 saat dakika periyodu bir dalga olduğunu çıkarıyoruz. 16? Sonra 16 dakika. 16 dakika periyodu dalganın. Bu hareket aslında bir kez olmadı. Birçok kez tekrarlandı. Ancak tanıklardan aldığımız bilgiye göre 1,5-2 saatlik zamanın hareketler, olaylar olduğu düşüncesindeyiz. Yani depremden 4 saat sonraya kadar devam eden su hareketleri oluştu. Bunlar bir kısmı açık denize bakan bir bölgede olduğundan salınımın içeride yansımalardan devam ettiği düşüncesini yaratsa bile bazı başka anormallikler de gözlendi. Aslında bu çok büyük bir depremde gözden kaçacak bazı ayrıntıları bize gösteren önemli bir olay olarak görüyoruz bilimsel açıdan. Evet. Bu tür durumlarda yapılması gerekenlerle ilgili de bazı sorular olabilir. İsterseniz onlarla ilgili. Evet, şimdi ben bu 13 dakika, daha doğrusu 16 dakika periyodu olan ve 5 dakika sonra, depremden 5 dakika sonra limanı etkileyen bir şeyde vatandaşta nasıl davranması gerektiğini bir şey yapalım, konuşalım isterim. Yani 5 dakika bayağı ciddi bir süre. İnsanlar orada aman ne oluyor, deniz çekildi falan, ay ne kadar ilginç deyip seyretmek gibi gafletinde bulunmaları halinde. Zararların Japonya'da bile tsunami'den can kaybının bir kısmı meraklı olanlar, yani denizin çekilmesinden dolayı denizi izleyip denizdeki bu anormallikleri görüp ona bakarak merak edenler, daha sonra deniz geldiğinde insanların kaçma hızından çok daha hızlı geldiği için ölüme uğratan. Evet. Ama Bodrum'da böyle olmadı. Bunun bir sebebi gördüğümüz kadarıyla birçok kıyıdaki işletme yöneticisi kendi müşterilerinin hepsini gayet doğru biçimde uyarmış. Denizden uzak durmalarını istemiş. Dünyalardan uzak durmalarını istemiş. Bunlar can kaybının sıfır olmasına katkı veren nedenlerdir. Evet. Aslında farkındalık belli ölçüde varmış. Onlar bir ölçüde yansımış deprem sonrası denizdeki bu hareketlenmeye karşı gösterilecek davranış açısından farkındalığın faydaları görülüyor. Aslında bu depremin kendisi de ve yarattığı dalga da bizlere büyük bir ders olarak bir farkındalık yarattı. Depremlerden sonra denizde garip biçimde deniz çekilmesi görülebilir. Depremin hasar vermeyeceğini ya herhangi bir sıkıntı yaratmayacağı durumlarda bile, Bodrum'da olduğu gibi, denizin bazen, bu da %10 olasılıkla, eğer depremin mekanizması deniz tabanını oynattığı takdirde bazı dalga hareketleri ve bu dalgaların da kıyılarda etkileri olabilir. Yapılacak şey eğer karada ise deniz kıyısından uzağa gitmek, denizde denizci olarak veya teknede bulunuyorsak fikrimizi olabildiğince derin sulara doğru götürmek. O da evet. 50 metre su derinliğinde yeterlidir. Sudaysan açığa git. Örneğin bu depremin olduğu yer Karadağ'ın güneyinde 150 metre su derinliğinde tekneyle bulunuyor olsak gibi, biz bu dalganın etkisini görmeyeceğiz. Dalganın etkisi tüm sularda gözüküyor. Onun için de Gümbet Koyun içerisinde 3 metreden suyu olan yerlerde en önemli etkiyi yapmıştır. Bites Koyun'daki etki daha azdır. Hiçbir tekneye hasar verememiştir. Batıya doğru gittikçe Cumhuriyet civarında bu dalganın etkisi görünmez olmuştur. Doğuya doğru da gidildiğinde Bodrum'un, Karadağ zaten Bodrum'u korumuştur. Ve Yalıçeşit noktasında da dalganın etkileri sıfırlanmıştır. Ama Karadağ'ın güney kıyısında önemli bir dalga çarpması oluşmuş. Ancak orada geceleri hiç tekne bulunmaması nedeniyle de herhangi bir hasar veya kayıp olmamıştır. Olmadı. Anlıyorum. Şimdi Gümbet'te sizin raporda galiba yazıyor, 200 metre kadar su kıyıdan içeri girmiş. Doğru mudur? Evet. 200 metre kadar içeri girme mesafesi Gümbet'teki bir küçük dere var. Evet. Aslında kuru bir dere. Hı-hı. O kuru derenin yatağı düz bir şekilde olduğundan dolayı dalga zaten limanlar içinde ya da bu tür derelerin yatağından içeriye doğru girmek yerine kolay olarak girebilir. O bu bölgede de Gümbet'teki bu dere yatağından 192 metre kadar içeriye gidebilmiştir. Zaten ona gidebileceği için bir yol vardır dere yatağı. Anladım. Ondan dolayı içeri girmiştir. Anladım. Ama dalga yüksekliği biraz daha fazla olsaydı bu şey zarar şeyi daha fazla olacaktı. İçeri daha girme seviyesi de daha fazla olacaktı. Taşmalar yapacak. Dere yataklarda daha ilerlemek için daha başka bölgelerde, kumsal bölgelerde daha da ilerlemek gidebilirdi. Ancak şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu Bos ve Bodrum arasında 150 metresi derinliği olması nedeniyle oluşabilecek tsunami daha büyük, biraz daha büyük beklenebilir. Ama bu basen, yani bu adet deniz alanı yani okyanusla kıyaslarsak bir kepçe kadar küçük sayılır. Yani okyanusla olan bir tsunami Japonya'da 40 metreye tırmanır. Ama bu tür küçük basenlerde olabileceği yükseklikler bu kadardır. Akdeniz'de daha yüksek olur. Ama buradaki Tuz Bodrum arasındaki basen okyanusun içerisinde anlıyorum. Peki Kos Adası'nda hiç araştırma yapıldı mı? Buradan pek bilgi alamadık dediniz ama. Hangi konuda sordunuz? Yani tsunami dalgasının oradaki şey etkileri konusunda. Kos'tan bilgiler yeni aldık. Ha. Çünkü Koca İlmi Yaktesi'nden Ergin Unutaş bizim Türkiye'deki isim adına araştırmaya katıldı. Orada gelen bilgiler yine Kos'un da bu kıyıları doğudaki burnu ile batıdaki arasında ki bu iki burnu yapılıyor. Ortada Kos limanı vardı. Dalga 70 santim yükselmeye baktı. Ancak limanın Kos limanının özelliğinden dolayı liman içerisine giriş kanalı 60 metre. Liman içine girince liman içinde dairesel bir özellikli olduğundan 500 metre çapında. Liman içerisinde belli çalkantılar yapmış ve belli noktaları 1,5 metre yükselme. 1,5 metreye kadar yaktı, anladım. Şimdi siz bu şeyi buradaki gözlemleri, ölçümleri falan da kullanarak bir de nümerik bir model üzerinde denediniz. Öncelikle o nümerik modelle karşılaştırma yapınca modelin çalışması konusunda hani ilerisi için ümit var mısınız? Yani o modelin mesela İstanbul'da ya da başka yerlerde uygulanması konusunda bir şey değerlendirme yapmak mümkün mü şu anda? Tabii ki şöyle. Modelin her türlü olan dünyanın tsunamilere uygulayıp bunun fırsat problemini düşünerek modelin bulduğu sonuçlarla gözlemlerin karşılaştırılması her zaman yapılıyor. Bu olay bir de bizim için çok daha makro ölçekli bir olay ve modelin sınanması açısından da çok önemli bir olay. O sınama işlemini yaptık. Bulduğumuz sonuçlar aslında bir hidrodinamik olarak deniz tabanının ne şekilde bir çökme çökme olduğunu bulduk. Fakat bunun jeolojik yani haritalama hem de deprem bilimleri, jeoloji uzmanlarının da onlar başka yönden kayın kırılmasını inceliyorlar. Birleştirilmesi ve kayın kırılma durumunu bulmamızı yol açacak. Fakat bu sonra kadar bütün hızlı çalışmalar devam etmekteyse de yakın bir zamanda kayın ne şekilde kırıldığı konusunda uzmanlar arasında bir ortak görüş oluşacak. Şu anda bizim bir görüşümüz var. Birçok uzmanın başka görüşü var. Ama modelin kullanımına gelince zaten modelin sonuçlarıyla bir ilk dalga hareketini bulmuştuk. Model birçok uygulamada kullanılmakta. Avrupa Birliği projeleri ve birçok projeler kapsamında geliştirilmiş ve uluslararası bilimsel kıstas problemler çalıştaylarında da ayrıntılı olarak doğruluğu kanıtlanmış bir modeldir. Bu modeli yakın bir zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Marmara kıyıları için tsunami risk haritası olarak kullanmak üzere çalışmalarımız başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapıldığımız sözleşme gereği Ortadoğu Teknik Üniversitesi bu konuda 10 aylık bir çalışmaya başladı. Yani çok güzel. Yakın bir gelecekte belki o çalışmanın içerisinde modelin İstanbul'a uygulamaları ile ilgili geliştirilen sonuçlara yine programımızda paylaşmak durumunda. Var, çok seviniriz öyle bir olay söz konusu olursa. Bu arada Kandilli'de bir tsunami izleme merkezi açılmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bu şeyden sonra Bodrum civarında da bir iki tane tsunami daha doğrusu dalga ölçer olduğu evet. bilgisini aldık. Bu konuda bir yeni cihazların yerleştirilmesi, daha yakın bir takip söz konusu olacak mı? Evet, Bodrum'un dışında bir bölgede, çok ilginç bir yerde su düzeyi ölçüm cihazı var. Her şeyin komutanlığının da cihazı var aynı bölgede. Ayrıca bu cihazdaki deprem sırasındaki ölçümler bize çok önemli yol gösterdi. Bodrum Ovası'nın kuzeyine Yalıpalak bölgesi bir başka cihaz koyulması planlanmakta, uygun bir yer bulunduğunda bu tür cihazlar Avrupa ve Akdeniz kıyılarında ve Kuzey Afrika kıyılarında yerleştirilmeye devam ediyor. Şu ana kadar 20 kadar cihaz yerleştirilmiş durumda. Türkiye'de bu cihazın yerleştirilmesi 3 tane var. Türkiye'de var, Avrupa Birliği tarafından yerleştirilmiş. Türkiye, Bodrum ve Bozcaada'da var. Bozcaada. Daha da geliştiği sayısının arttırılması gerekiyor. Aynı zamanda Yunanistan'daki Ege Adaları'nda da bu cihazlar da var. Bunlar bize özelliklerini tanımak açısından önemli bilgi veriyor. Ama daha da önemlisi açık denize Şamandıra yerleştirilmesi. Erken uyarı anlamında. Erken uyarı için uzun vadede Akdeniz'de henüz yok. Ama Pasifik'te Ege toplumunda yerleştirilmiş Şamandıralar var. Akdeniz'de de bu tür Şamandıraların konulması konusunda uluslararası işbirliği gerekiyor. O konuda da çalışmalar devam ediyor. Ahmet, bir şey bu'dan bahsederken bu ölçümler ve şeyler cihazların yerleştirmesi. Ya bir tsunami liman dalgası diye zaten Japonca'dan türetilmiş bir kelime. İzmir gündeme geldi birden, daha doğrusu aklıma geldi diyeyim. İzmir Limanı bu konuda ne kadar hassas ve bu alanda bir çalışma yapan kuruluş var mı? İzmir'in çözünürlüğü olarak düşünüyorum. İzmir'in hem Marmara'nın İstanbul, tüm Marmara kıyılarının İstanbul. İzmir çözünürlüğü kümüyle düşünebiliriz. Bu da 12 Haziran tarihinde Karaburun'un İlyadası arasında bir deprem olmuş. Evet. Bu Karaburun'un İlyadası arasındaki deprem Karaburun'da Foça'da ve Silemari limanında olmuş. Akıntılar ve anormal akıntılar gözlemci. Bu depremin tarihte daha şiddetli olan o bölgede olmuş. İzmir Çarşı'nda dalga girişi olmuş. Bodrum'da yaşanana benzer dalga hareketleri olabilecek ya da planlar düşünebiliriz. Bu konuda bizim çalışmalarımız var. Henüz başlangıç aşamasında söyleyebilirim. Çünkü bir 5-6 ay sonra daha somut sonuçlara ulaşacağız. Bu konuda da yine İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliği yapmamız. Aynı zamanda 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilim Üniversitesi'yle de yapmamız gerekiyor. Çünkü bölgeyi en iyi bilen kurum ve bölgenin yetkili kurumu olan kurumla da içerisinde oluyor. Herhalde oraya bir erken uyarı sistemi belki de hani bu şeyden sonra dördüncü, beşinci nokta olarak koymakta fayda var gibi geldi bana. Evet, o tür yerlere cihazların konulması önemli, fakat erken uyarı dalganın kıyıya gelme zamanı çok hızlı oluyor. Yani depremin olduğundan sonra. Ama hiç olmazsa sistemleri kapatma açısından. Tabii ki bilgileri kesilme açısından önemli. Tabii uzakta olan depreme göre de erken uyarı vermesi için. Ancak kişisel olarak yapmamız gereken önemli bir şey de deprem aslında sıramanın en önemli uyarıcısıdır. Deprem olduktan sonra denizi gözlemek. Peki bir ilk olarak zaten denizdeki anormalliklere göre de kendinizi deniz kıyısından denizliği alamanda uçağa kaçmak en güzel, en önemli çözüm olacak. Zaten Bodrum'da da birçok kimse bunu hızlı tespit yaptığı için can kaybı çok olur. Anladım. Doğru, haklısın. Esasında deprem en önemli uyarı bu anlamda, tsunami açısından. Ahmet, çok teşekkür ediyoruz. Seni toplantıdan çıkartıp bu görüşmeyi yapma olanağı verdiğin için bize çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Evet, yeni haberlerinizi de bekliyoruz, evet, hocam. Özellikle İstanbul'la ilgili çalışma söz konusu olduğunda gerçekten stüdyoda bu sefer sizin ağırlayıp daha detaylı bilgi almak isteriz. Evet, aynen. Sizlere iyi yayınlar diliyorum. Dinleyicilerimize olarak teşekkürlerimi dinliyorum. Esenlikler zaten korkmadan depremi daha çok öğrenerek huzurlu yaşam diliyorum. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Evet. Evet, telefon hattımızda Profesör Doktor Ahmet Cevdet Yalçıner hocamız vardı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kıyı ve Deniz Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi. Bodrum'da tsunami ile ilgili ciddi bir araştırma yaptılar, rapor yayınladılar. Bu rapordaki bilgileri bizimle paylaştı. Evet, programımızın son birkaç dakikasında da Temmuz ayı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin iş cinayetleri raporunun bilgilerini hızla aktarmaya çalışacağız. Temmuz ayında en az 205, yılın ilk 7 ayında ise en az 1119 işçi vatandaşımız yaşamını yitirdi. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin raporuna göre. Bu konuda verdikleri enteresan bir örnek var. Adana Sarıçam'da 5 işçinin öldüğü bir iş cinayetini incelemişler. Ve Erke Gübre Fabrikası'nın çatı kaplama işini yapan Hüda Metal işçileri yük vincinden düşerek can vermişler. İşçiler yük vincine bindiriliyorlar. Adı üstünde insan taşımak için değil, yük taşımak için. Bindikleri yük vinci ağırlıklarını taşıyabilecek kapasitede değil. Nitekim halat kopuyor. İşçiler çoğunlukta olduğu gibi taşeronun işçileri, Suruç'tan gelen akrabalar, hepsi de sigortasız çalışıyorlar. İşçilerin ikisi çocuk, 17 yaşındalar. Ve birisi ziraat mezunu ama işsiz olduğu için inşaatta çalışıyor. Üçünün eşi hamile ve çocukları olacak. Denetim, sendika vesaire hak getire diyor. Bunun dışında sendikalı işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın resmi gazetede 27 Temmuz tarihinde Temmuz 2017 dönemine ilişkin işçi sendikalarının istatistiklerini yayınladığından bahsediyor bu rapor. Bir önceki dönemle kıyaslarsak diyor, kayıtlı işçi sayısı %6.94 oranında bir artışla 13.581.554 kişiye yükselmiş. Türkiye'deki çalışan işçi sayısı. Aynı dönemde sendikalı işçi sayısı ise 77.073 adet artarak 1.623.638 olmuş. Yani 13.6 milyona 1.6 milyonu sendikalı. Ancak bu yükselişe rağmen sendikalı işçi oranı bir önceki dönemin altına inerek %11.95, yani %12 gerilemiş. Ne kadar örgütlü olduğu tartışılsa da bu yüzdenin dışında kalan kısım, yani işçi sınıfının %88'i örgütsüz diyor rapor. Bir dağılım da vermiş. Bu dağılıma göre DİSK üyeleri aynı seviyede devam ediyor. Ocak 2013'ten Temmuz 2017'ye kadar Türk İş'e bağlı sendikalı işçi sayısında Ocak 2013 ile Temmuz 2017 arasında giderek azalan bir rakam söz konusu. Hak İş üyelerinde ise gene aynı dönemde, yani Ocak 2013'ten Temmuz 2017'ye kadar Hak İş üyesi işçilerde ise bir artış var. Bu da Türkiye'deki siyasi durumla bağlantılı, evet, olsa gerek. İlgili sendikaları da doğrudan düşünmeye yetecek bir şey. Evet. Yani ne oluyor? Türkiye'de sendikalaşma oranının düşmesi ayrı bir konu. Bir de sendikalar arasında işte daha yakın oldukları siyasal görüş çerçevesinde veyahut da politik görüş çerçevesinde neler olduğunu da ilginç. Onlara açıklaması açısından da ilginç, evet, değil mi? Evet. Evet. 2013-2017 döneminde, yani 4 yıllık bir dönemde, yılın ilk 7 ayında iş cinayetleri ise şu şekilde cereyan ediyor. 5 yıl. Hı hı. 2013'te 627 işçi vatandaşımız ilk 7 ayda iş cinayetlerinde canlarını kaybetmişler. 2014'te 1139. Bir anda iki misline çıkıyor. Orada bir kayıtlarda acaba biz daha sağlıklı kayıt tutma şey mi oldu acaba? Onun da etkisi muhakkak var ama daha hala ulaşamadıkları bilgiler olduğunu da her seferinde tekrarlıyorlar. Evet. 2015 yılında 982 işçi vatandaşımız, 2016'da 1108, 2017'de ise 1119 görüldüğü üzere 2014 ile neredeyse aynı rakama ulaşmış durumda. Evet. Diğer yıllardan da fazla. Temmuz ayında yaşamını yitiren 205 emekçinin 163'ü işçi. Memur statüsü ve memur statüsünde çalışan ücretlilerden, 30'u çiftçilerden, küçük toprak sahiplerinden ve 12'si esnaflardan olmak üzere 42'si de kendi nam ve hesabına çalışanlardan oluşuyor. Temmuz ayında iş cinayetlerinin iş kollarına göre dağılımı ise şöyle: İnşaat yol iş kolunda 51 işçi. Bu hiç tartışmasız her seferinde aynı sektörde çıkıyor. İş kolunda çıkıyor. Tarım orman iş kolunda 45. O mevsimsel biraz. Mevsimsel. Şey. Evet. Taşımacılık, ki genellikle ikinci sırada yer alan, zaman zaman da birinci sıraya çıkan taşımacılık iş kolunda 19 işçi vatandaşımız. Belediye genel işler iş kolunda 12 işçi vatandaşımız. Bu çok ilginç. Evet. Ticaret büro iş kolunda 11. Savunma güvenlik iş kolunda 11. Konaklama eğlence iş kolunda 10 işçi. Madencilik iş kolu 8, hala madencilikte devam ediyor. Petrokimya lastik iş kolu 2, ağaç kağıt iş kolunda 1, iletişim iş kolunda 1, gemi tersane iş kolunda 1 işçi ve çalıştığı iş kolunu belirleyemediğimiz 4 işçi vatandaşımız yaşamını yitirdi diyor iş cinayetleri raporu. Temmuz ayında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı ise şöyle: trafik servis kazası nedeniyle 49, yüksekten düşme nedeniyle 41, ezilme göçük nedeniyle 31, şiddet nedeniyle 24, elektrik çarpması nedeniyle 18, kalp krizi, beyin kanaması nedeniyle 11, zehirlenme, boğulma nedeniyle 8, patlama, yanma nedeniyle 3, nesne çarpması, düşmesi nedeniyle 2, intihar nedeniyle 1, kesilme, kopma nedeniyle bir işçi ve diğer nedenlerden dolayı 16 işçi yaşamını yitirmiş. Temmuz ayında iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı ise şöyle: 14 yaş ve 6 yaş grubunda 2 işçi vatandaşımız, 15-17 yaş grubunda 8, 18-27 yaş grubunda 34, 28-50 yaş grubunda 99, 51 ve 64 yaş grubunda 38, 65 yaş ve üstü grupta ise 3, yaşını bilemedikleri, öğrenemedikleri evet. de 15 işçi vatandaşımız hayatlarını Anladım. Bu cinayetlerde geçirmiş. Trafik kazalarını çıkarırsak şöyle, ki trafik kazaları hani kendi başına ayrı bir afet olarak değerlendirilmesi belki de gerekebilecek. 41 kişi galiba, değil mi? Geriye şöyle 49 işçi, 50 diyelim. 50 diyelim. Evet, yani şey ayı itibariyle, Temmuz ayı itibariyle demek ki 155-160 kişi, ki bu trafikte gerçekleşen servis kazaları da ağırlık kazanıyor. Durum böyle. Evet. Evet. Acı bir tablo gene. Evet. Bugünkü programımızı burada tamamlıyoruz. Gelecek hafta 16 Ağustos Çarşamba günü size 1999 yılında 17 Ağustos depremini takip eden saatler ve günlerdeki Açık Radyo yayınlarından bir seçme dinleteceğiz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hoşça kalın.